Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Я уже бываў на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у свой час у складзе беларускай дэлегацыі, дэлегацыі беларускай ССР. І тады ўжо я трошачкі пазнаёміўся з некаторымі. У нас бывалі сустрэчы з эміграцыяй, яны такія афіцыйныя ці паафіцыйныя, але ўсё-такі я ўжо тады пазнаёміўся з некаторымі людзьмі, у прыватнасці з Вітаўтам Кіпелем, які працаваў у бібліятэцы у Вашынгтоне. Тады ж з Міхасём Міцкевічым, братам Якуба Коласа, пазнаёміўся з некаторымі. Паэтому нейкія такія вельмі кволыя кантакты былі. А тады, калі я прыехаў у Нью-Йорк, якраз была сустрэча беларусу Паўночнай Амерыкі у Клівлендзе, гэты Полацк славуты. І мы туды з жонкай прыехалі. І туды ж тады прыехалі некалькі чалавек адсюль з Беларусі. Гэта ўжо быў 90-й год, то есть ўжо трошкі, як кажуць, пацяпленне адбылося. І я быў на гэтай сустрэчы, было дастаткова многа людзей, ну і мы там, так сказаць, трохі пазнаёміліся. І тады адбылася першая наша такая сустрэча ці знаёмства, дакладней сказаць, з Натальей Арсеньевой. Я калі там глядзеў, я яе вычысліў. Я это не ведаў, але я паглядзеў, думаю, па-моему, это Наталья Арсеньева. Паглядзеў, як да яе ставіліся, як на сябе там трымала сярод гэтых нашых суайчыннікаў. Ну і потым пазнаёміліся, што Арсеньева, Бураўкін. Вот, і напасля мне гаварыла, што Геннадзь, я, значыць, тады вельмі-вельмі з насцярогай поставілася да вас, таму што вы былі афіцыйны прадстаўнік Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І я не верыла. І мне здалося дзіўным, што вы прыехалі на гэтую нашу сустрэчу. І я паглядзела, паводзілі вы сябе дастаткова, так сказаць, добра, сціпла і прочае. Але я думала, што гэта нейкія хітрыкі КГБ. Ну і толькі, кажа, пасля ўжо не столькі я сама, колькі от мне сталі расказваць мае сябры, бо вы з імі кантактавалі, кантактавалі смела, адкрыта, і ну мы ж вас ведалі як паэта. Паэтому толькі пасля я ўжо стала да вас ставіцца з даверам. Ну і то я не думаю, што яна да мяне ставілася цалкам з даверам. Больш таго, калі моя дачка прыехала туды, яна пісала тут, будучы студэнткай філфака універсітэта, пісала дыпломную работу па творчасці Арсеньевай. Ну, я іх звёў. І яна пасля, значыць, яна гаварыла, што мне з тваёй Светланай было лягчэй, чым з табой. Я ўвесь час помніла, што ты прадстаўнік той самай краіны, а Светлана была для мяне свая. Ну, яшчэ дапамагло, канешне, тое, з нашай дыаспары гэта вельмі важны момант, што мая жонка гаварыла добра па-беларуску, што калі прыехала дачка, яна гаварыла па-беларуску. То есть гэта адразу іх, як кажуць, прываблівала. Ну і тое, што я гаварыў даволі смела пра некаторыя рэчы. Я не скажу, што я там нейкую антысаветчыну, значыць, нёс. Але пра нацыянальныя рэчы, пра культуру, літаратуру, пра адукацыю нашу нацыянальную, я гаварыў даволі адкрыта, даволі. І у нас тут было паразуменне. Аднойчы мне Масей Сяднёў так сказаў, нешта мы былі там, успомнілі адну публікацыю «Не вам беларусамі звацца». Было такое пісьмо, ліст такі, прапагандысцкі, рэзкі, вельмі супраць эмігрантаў. І там быў я сярод падпісантаў, былі там і Быков, і Барадулін, і Гілевіч, і Чагрынаў, і Сачынка, і сярод іх быў і я. І неяк мы успомнілі, значыць, я кажу, ну як ты, Масей, помніш? Ліс, помню, кажу, яшчэ б не помніць, божачка ты мой. Ну я кажу, як ты, злуеш? Ай, кажу, Геннадзь, чого злаваць? Вы гаўкалі на нас, мы гаўкалі на вас. Кажа, такі быў час. Вы гаўкалі на нас, мы гаўкалі на вас. На аснове беларушчыны яны мяне прынялі вельмі хутка. Вельмі хутка прынялі, а тут пачаліся працэсы, тыя змены, якія ў нас адбываліся, яны пачалі некаторыя выязджаць у Беларусь, і прыязджалі, і бачылі, што тут перамены да дэмакраты, іх гэта радавала. І таму, я сапраўды добра сышоўся з імі і удзельнічаў ва ўсіх іх такіх вялікіх мерапрыемствах, у сустрэчах, і бываў дома у многіх з іх, з Юлій, і яны бывалі у нас. І потым іх, канешне, кранула адно мерапрыемства, якое мне ўдалося наладзіць, дзякуючы добрым адносінам да мяне Варанцова Юлія Міхайловича. Перед адным з навагодніх святаў мы з Юліяй рашылі, што неяк трэба з эмігрантамі сустрэцца, адзначыць сустрэчу Новага года. І ёй, відаць, бо, па-моему, не мне, ёй прыйшла такая ў галаву ідэя. У нас у постпрэцтва нашага Украінскага і Савецкага Саюза была дача за Нью-Йорком кіламетраў там 40 ці што. Гэта такі нешта кшталт замка. Ось, вельмі будынена такая, салідная, у нечым старажытная ці што. У свой час, пасля перамогі над фашысцкай Германіяй, Амерыка падарыла гэты будынак савецкаму прадстаўніцтву. А потым мелі там сваё памяшканні мы, і там, паколькі такі быў сапраўды як замак, там былі прыгожыя веранды, там і такія залы для прыёму, камінныя залы, многа было вельмі такіх сімпатычных зальчыкаў. І я пайшоў да Варанцова і кажу, што Юлія Міхайлович, такая ідэя, ці дасце вы мне права запрасіць нашых эмігрантаў і разам з імі вечарынку такую наладзіць навагоднюю. Ён так паглядзеў, кажа, в прынцыпе, это можна, канешне, кажа, там не будзе нейкіх такіх уже варожаных, па-першае, іх практычна няма, а па-другое, я ж разумею. А мне аднойчы нехта сказаў, калі тут мяне абвінавачвалі, што я ледзь не цалуюся там са здраднікамі, з паліцаямі, з ворагамі. Дык мне не помню нехта, можа той жа Янка Запруднік сказаў: «Геннадь, ты не бойся. Тут пару такіх чалавек ёсць, мы самі іх да цябе не дапусцім. Поэтому не бойся, цябе не сфатаграфуюць. Это, кажа, мы ж все разумеем. И мы сами их до тебя не допустим». Поэтому я с такими людьми и не сустрелся. Да и вось он, скажет, ладно. И мы наладили эту нашу вечерину. Для них это было такое взрушение. По-перше, ты замок. По-другой, официальный статус этой будынины. Это советское дипломатичное помешкание. По-другое, прыгажосць. А потым мы, адпаведна, усё зрабілі найлепшым чынам. Там было што і выпіць, і, як кажуць, закусіць. І плюс мы співалі песні беларускі. Данчык быў, співаў там нам. І там танчылі нават. Словом, сапраўды, это была вельмі шчырая такая сустрэча. Прытым, іх даволі многа было. І было не толькі мы звілі, было прадстаўніцтва наша. Усе нашы дыпламаты, які ў нас працавалі, з жонкамі былі, ім это было карысна. Бо я іх рассадзіў так, каб за кожным столікам былі, і нашы супрацоўнікі. І для іх это было карысна чым, што, па-першае, яны не ўсе добра валодалі мовай. Ім давялося гаварыць па-беларуску раз. А па-другое, яны сапраўды пабачылі, якія гэта людзі. Бо некаторыя ўсё-такі верылі, што гэта ворогі, нацыяналісты, там сволачы і прочае. А тут за столькі мене бачиш нормальныя людзі, не дурныя, сімпатычныя, добрыя. Плюс так гаворыць па-беларуску, што, як той казав, заслухацца можна. І я думаю, што вось гэтая сустрэча нас вельмі зблізіла, і ў мяне да мяне быў поўны давер. Я гэтым даверам, скажам так, карыстаўся, бо я з імі звёў Петра Кузьміча Краўчынку, які вельмі хацеў наладзіць стасункі з эміграцыяй. Яму б наўрад ці ўдалося, калі б не я яго ввёў у гэты асяродак. Вот, і ён заўсёды, калі прыязджаў, ён заўсёды сустракаўся з эміграцыяй. Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.